بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت جے وقت آسمان پھاٹی پوندو ۽ جے وقت تارا ٹٹی پکھڑجي ويندا ۽ جے وقت سمنڊ هڪ ٻئي سان ملايا ويندا وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت ۽ جے وقت قبرون کھوٽيون وينديون ان وقت هر نفس ڄاندو جيڪو عمل ان حياتي ۾ ڪيو ۽ جيڪو ان پويان ڇڏيو يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم اي انسان يعني كافر توکي پنهنجي رب كريم کان ڪنهن مغرور ڪيو الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك اني ربك جي توکي خلقيو او توکي برابر ڪيو او توکي هموار ڪري جيڙي صورت ۾ پسند ڪيو ترڪيب ڏنو كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون خبردار بلڪ توهان قيامت جو انڪار ڪريو ٿا ۽ بيشڪ توهان تي محافظ آهن جيڪي کرامن كاتبين آهن اهي ڄاڻن ٿا ان عمل کي جيڪو توهان ڪريو ٿا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين بيشڪ نيڪوڪار يقينا جنت ۾ آهن ۽ بيشڪ بدڪار جهنم ۾ آهن یہ قیامت جي ڏي انهي ۾ داخل ٿيندا وما هم عنها بغائبين ان اهي ان کان غائب ٿيندڙ هوندا وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين ۽ توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ته قیامت جو ڏي ڪهڙو آهي ان کان پوءِ توهان کي ڪنهن ڄاڻايو ته قیامت جو ڏي ڪهڙو آهي يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله ان دي کو به مومن ڪنهن به کافر تان ڪا به شيء دفع ڪري نه سگندو ۽ سمورا حڪم ان دي الله تعالى جا هوندا